New York. Lettem én, és neked meglepetés ez a költemény, amiben hozzád szólok, és el kell mondjam. Köszönök mindent, amit tőled kaptam. Annyi dolgon keresztül mentem, és te végig ott álltál mellette. Bármerre, mit is az élete, sohasem nézted gyerek, vagy vesztek feltétel nélkül, mindig csak adtál. A sírtál is néha, ez még a napnál is világosabb. És ha rád gondolok, hálát adok, hogy a te fiad vagyok. Tudom, mama nem volt könnyű dolog, a 80 a srácokból embert faragnod. Aggódni nem kell, sikerült azt, még ha tudod is szólam, hogy gangster a bér. És a csönd sem jó, de te jól tudod, mire gondolok, mikor hallgatok. Lehettem volna sétes és drogos, helyette lettem egy igazi harcos, aki előre tart és rendületlenül teszi a dolgát menthetetlenül. Mindig keresztül viszem az igazam, ahogy azt otthon tőletek láttam. A nagy ember mondta, nincsen brigád, csak a család, ami többet ér, mint bármelyik barát, aki kifordul. A vérem engem el nem árul, ide mindig jöhetek, magon bízhatok. Szintiszta szeretet az, amit itt kapok, amíg le nem győz engem a világ. Minden este mondok egy imád, és nem kérek semmit, csak köszönöm uram a sok jó, amit a képükbe kaptam. És a csönd sem jó, de te jól tudod, mire gondolod, mikor hallgatod. Mit is mondhatnék ennyi év után? Mindegy, mi jön még, de csak számíts rá. Az évek alatt annyi gonoszat láttam, mégis abban a pillanatban tudom, mikor a szemedbe nézek, nincsen mitől féljek az élet. Mindig mindennek értelmet ad, és nekünk te vagy, akitől a bánat távozik, és csak az a fontos, hogy neves, mert akkor az biztos. A húgom boldog, akinél tisztább lényt a földön, nem látott a világ bármit adni, hogy jár vagy beszélj, de célja volt, hogy közénk jöttél, jobb ember lettem én, talán tanultam ezt meg azt, és az órána menni kell, majd nem leszek a vonaton a pokolba, fölmegyek. És a csönd sem jó, de te jól tudod, mire gondolod, mikor hallgatod. Mit is mondhatnék ennyi év után? Mindegy, mi jön még, de csak számíts rá. Mikor hallgatod, nincsen arra szó, és a csőd sem jön.